expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 9 września, na zegarach godzina 9, tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Sędzia Igor Tuleja krytykuje w Trójce brak zaproszenia na spotkanie u premiera dla przedstawicieli organizacji obywatelskich. Lewica nie poprze programu Kredyt 0%. Andrzej Szejna tłumaczy, że zyskają na nim deweloperzy, a nie zwykli ludzie. Wisła bije kolejne rekordy, a chodzi o jej niski stan. Wczoraj 25 cm, dzisiaj 24 cm. Stan wody cały czas będzie opadał. Skandalem nazwał sędzia Igor Tuleja brak przedstawicieli organizacji obywatelskich podczas piątkowej prezentacji założeń nowej koncepcji reformy wymiaru sprawiedliwości. Tak przedstawiciel Justicji mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce. To niebywały skandal. Zapomniano o kimś, kto w tym wszystkim jest najważniejszy, czyli zapomniano o obywatelach. Poza tymi organizacjami prawniczymi powinni być przedstawiciele tych organizacji obywatelskich, przedstawiciele ludzi, którzy przez 8 lat tej praworządności bronili. Dlaczego nie było KOD? Dlaczego nie było obywateli RP? Dlaczego nie było strajku kobiet? I gdyby nie obywatele, to myślę, że uczestnicy tego piątkowego spotkania dzisiaj to mogliby sobie grać w planszówki w świetlicach, w aresztach śledczych i zakładach karnych. Rozwiązania dotyczące dalszego losu neosędziów i likwidacji dwóch izb Sądu Najwyższego to główne założenia reformy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Program Kredyt 0% nie zyska poparcia lewicy. Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejny zwykli obywatele na nim nie zyskają. Uważam, że ten program nie powinien powstać, dlatego że on jest tylko i wyłącznie dedykowany do deweloperów, a nie do obywateli. Można szukać jakiegoś rozwiązania pośredniego, ale najważniejsze jest dzisiaj, żeby powstał program, który przedstawiła Lewica. Program budowy mieszkań w Polsce to nie ma być program kolejnego zysku deweloperów, to ma być program godnego mieszkania i zapełnienia luki czynszowej, ponieważ mamy wiele milionów osób, które nie mają zdolności kredytowej, a z drugiej strony nie mają tyle środków, żeby płacić czynsz i są po prostu w ciemnym zaułku. Dopłaty do kredytów hipotecznych to jedna z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Program popiera także Polskie Stronnictwo Ludowe. Przeciwko kredytowi 0% są nie tylko posłowie Lewicy, ale też Polski 2050. Do 24 cm spadł poziom Wisły na stacji Warszawa Bulwary. To najniższy wynik w historii pomiarów Instytutu Meteorologii. Wczoraj 25 cm, dzisiaj 24 cm, a przypomnę, że dotychczasowy rekord to 26 cm. On został ustanowiony podczas suszy w 2015 roku. Jak mówi rzecznik INGW Grzegorz Walijewski, każdego dnia poziom Wisły ma opadać o centymetr, ale nie powinien spaść poniżej 20, bo pogoda się zmieni. Od zachodu wkracza układ niskiego ciśnienia, który przyniesie nam więcej chmur, a nawet opady deszczu. Przyniesie też ochłodzenie i nawet silniejszy wiatr. Te wszystkie elementy spowodują, że ten proces będzie zatrzymany. Najszybciej sytuacja hydrologiczna poprawi się na południowym zachodzie, gdzie dziś spodziewane są opady ciągłe. Ukraińska obrona strąciła wszystkie rosyjskie drony, które w nocy atakowały Kijów. Rosjanie ostrzeliwali też inne ukraińskie miasta. Używali tam bomb i artylerii. Jak przekazały władze obwodu kijowskiego, nocny atak dronów był już piątym tego typu od początku września. Jak czytamy, żaden z szachidów nie doleciał do stolicy. Wszystkie były zestrzelone na przedmieściach Kijowa. Brak jest informacji o zniszczeniach. Rosjanie w nocy atakowali też drugie co do wielkości ukraińskie miasto Charków. Tam użyli kierowanych bomb lotniczych. Według wstępnych informacji nie ma ofiar w ludziach. Rosyjska armia nie rezygnuje też z ostrzałów artyleryjskich przygranicznych terenów obwodu sumskiego. Zeszłej doby słyszano tam ponad 200 wybuchów. Dwie osoby są ranne. Tymczasem na froncie ukraińskie wojsko próbuje powstrzymać przesuwanie się Rosjan w kierunku strategicznie ważnego miasta Pokrowsk. Jednocześnie agresor zintensyfikował ataki na południu linii frontu w obwodzie donieckim. Według doniesień udało mu się tam zająć miejscowość Wodiane. Paweł Buszko, Polskie Radio. Służby rozbiły grupę przestępczą nielegalnie produkującą wyroby tytoniowe. Skarb państwa mógł stracić na jej działalności niemal 5 milionów złotych. Zatrzymano 6 osób, w tym jednego z liderów grupy. Jak informuje CBŚP, zabezpieczono około 5 milionów papierosów nielegalnie oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi oraz ponad pół tony tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Wszyscy usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A propos zarzutów, to te pojawiają się po wczorajszym meczu w kierunku reprezentacji Polski, ale o szczegółach w serwisie sportowym Krzysztof Łoniewski. No właśnie, po meczu ze Szkocją zrobiło się pozytywnie i po tym z Chorwacją wszystko zdaje się wracać do normy. Nasi piłkarze zagrali słabo, dając kolejny dowód, że do europejskiej czołówki nawet nie aspirują. Przegrali z Chorwacją tylko 0-1, tylko bo rywale powinni zwyciężyć kilkoma bramkami. Selekcjoner Michał Probierz na pomeczowej konferencji prasowej tak tłumaczył zestawienie naszej kadry na mecz w Osieku. Bardziej mi zależało na tym, że tych zawodników też musimy sprawdzić, bo wiemy, że ta liga jest długa, a też przygotowania do Mistrzostw Świata, żeby do tych eliminacji, żeby zawodnicy, którzy są dalej, żeby wchodzili. No każdy z tych zawodników ma szansę rozwoju i tutaj na pewno w tym kierunku będziemy patrzyli i dalej tych zawodników obserwowali. Selekcjonera Probierza słucha się trudno, tak jak ogląda grę jego podopiecznych. W drugim wczorajszym meczu w naszej grupie w Lidze Narodów Portugalia rzutem na taśmę po bramce Cristiano Ronaldo z samej końcówki 2-1 pokonała wspomnianą Szkocję. Szwajcaria 1-4 uległa Hiszpanii. Gładkie 3-0 dla Janika Sinnera w finale wielkoszlemowego US Open. Włoch pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6-3, 6-4, 7-5. Pomeczowe opinie za oceanem zebrał Jan Pachlowski. Zawodnik z numerem 1 pokonał zawodnika z numerem 12, wygrywając pewnie, pomijając kilka emocjonujących gemów w trzecim secie. Na gorąco zaraz po meczu pisał prestiżowy dziennik New York Times. To nie był finał, który oglądało się z zapartym tchem. Ciekawy zrobiło się w momencie, kiedy we wspomnianej już trzeciej partii Taylor Fritz objął prowadzenie 5-3. Nie wytrzymał jednak w tym przypadku presji. Ciążyła też nad nim historia. Tenisista ze Stanów Zjednoczonych od czasu Andy Roddicka nie wygrał turnieju Wielkiego Szlema od 2003 roku. Co ciekawe, to dopiero pierwszy triumf reprezentanta Włoch w singlu męskim nowojorskiego turnieju. ESPN, stacja, która relacjonowała w Stanach Zjednoczonych US Open, pisze na swojej stronie internetowej. Oczekiwania Sinnera po aferze dopingowej co do US Open nie były wysokie, ale odchodzi jako mistrz. Nie pozostawiając wątpliwości co do swojego statusu najlepszego zawodnika na kortach twardych w 2024 roku, czytamy w ESPN. Ten tytuł naprawdę wiele dla mnie znaczy. Ostatni okres w mojej karierze nie należał do łatwych. Mówił na ceremonii wręczenia nagród Janik Sinner. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Zostajemy za oceanem i przy sportowych wydarzeniach globalnych. Super Bowl, czyli finał futbolowej ligi NFL bez wątpienia jest takim i już wiemy, kto będzie bawił publiczność w kontekście muzycznym. Znakomity raper Kendrick Lamar, zdobywca 17 statuetek Grammy, uświetni Super Bowl 9 lutego. To wydarzenie ma od lat największą widownię w przekazie telewizyjnym w Stanach Zjednoczonych, generalnie nie tylko myśląc o imprezach sportowych. Jedną z największych kolarskich, będąc precyzyjnym trzecią w hierarchii w zawodowym peletonie, jest Vuelta Espania. Zdominował ją w ostatnich latach Primoz Roglic. Słoweniec wygrał ją po raz czwarty w pobitym polu, zostawiając Australijczyka Bena O'Connora i Hiszpana Enrica Massa. I to tyle w sporcie w porannym ZD3. Wróci w popołudniowym po 16. Mamy ciepły poranek i dzień też będzie ciepły, choć już nie wszędzie tak upalny jak w ostatnich dniach minionego tygodnia, ale będzie 30 stopni miejscami na wschodzie kraju. Chłodniej na zachodzie, tam będzie też padać od rana na krańcach południowo-zachodnich, później deszczowe chmury będą się przesuwać też nad Polskę centralną. Lokalnie możliwe dziś burze. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:09, więc Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Matus i Robert Grzędowski pięknie dziękuję za poranne spotkanie. Przekazuję pałeczkę do Maćka Jankowskiego, fana Kendricka Lamara. Oj, zdecydowanie tak. No słuchaj, od wielu, wielu lat już śledzę jego poczynania, ale myślę, że tutaj nie jestem absolutnie osamotniony. Chyba Kendrick jest takim artystą, po którego wszyscy od czasu do czasu sięgamy. Ale tak, tak, zdecydowanie. Czyli Super Bowl będziesz oglądał. Będę i słuchał też. Też w przerwie. W przerwie. Około 3 w nocy. Tak jest. Trzymam za słowo. Dobra, ja oglądam NBA regularnie, więc to nie będzie wyzwanie. To nie będzie problemu. Dobrego dnia. Do godziny 12 jesteśmy z Państwem. Do składu dołącza Gosia Jakubowska. Jest 9:10, a na początek coś o Joy Division. Love Will Tear Us Apart na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jest 9:13. Witamy ponownie wszystkich tych, którzy są z nami od godzin najwcześniejszych oraz witamy tych, którzy dopiero się dołączyli. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl, jeżeli mają Państwo ochotę. Zachęcamy do tego, bo tematów będzie wiele. Między innymi o słomkach porozmawiamy. Papierowych, plastikowych. To już niebawem, bo w ekonomii po 9:30, a o tym, co będzie się działo u nas w programie w ciągu najbliższych 3 godzin, to jeszcze zdążę Państwu opowiedzieć. Tymczasem po naszą piosenkę dnia sięgamy, bo w połowie sierpnia ukazał się pewien serial, któremu towarzyszy ścieżka dźwiękowa, bardzo wyjątkowa, ponieważ jest to ścieżka, która ukłon, można powiedzieć, składa muzyce Toma Petty'ego. Legendarnego Toma Petty'ego, który stworzył mnóstwo utworów w swojej karierze. Jednym z nich był na przykład ten, You Wreck Me, a to wykonanie The War on Drugs z rzeczonej ścieżki dźwiękowej do Bad Monkey. 14 po 9. Tonight we ride, ride on Tonight we sail on a radio song Rescue me, should I go down If I stay too long in trouble town Oh, 21 bodaj października ta płyta skończy, nawet 1 listopada. To ta data, w której, kiedy to ukazała się płyta właśnie Wildflowers, z której wyciągnęliśmy dziś nagranie zatytułowane You Wreck Me, ale oczywiście to jest wykonanie zespołu The War on Drugs, bo w oryginale to Tom Petty. No i właśnie, legendarna płyta Wildflowers, już prawie 30-letnia, na pewno w listopadzie, na początku, kiedy ta rocznica będzie miała miejsce. Jeszcze o tej płycie co nieco powiemy. I do piosenek dnia jeszcze będziemy powracać, podobnie jak do płyty tygodnia, którą jest nowe wydawnictwo Freda Gibsona, czyli artysty działającego pod pseudonimem Fred Again. To po godzinie 10 coś na ten temat się pojawi. Tymczasem 18 po 9 i kolejna nowość muzyczna, która u nas pod dostatkiem. That's My Floor i amerykański duet Magdalena Bay. Floating up above.

Sklepy mówią, chcemy mieć również sklep stacjonarny, żeby przyszedł tam klient, zrobił odbiór osobisty, poznał naszą markę, zyskał jakiś link z nami, ponieważ ten sam internet już jakby nie jest wystarczający, tak? Musi być też ten właśnie kontakt z materiałem, z produktem. Oczywiście, że sklepy internetowe w czasie, w którym nie mieliśmy dostępu do stacjonarnych, były super popularne, no ale teraz mamy już opcję. Ceny masła idą w górę. 200-gramowa kostka kosztuje w niektórych miejscach nawet 9 zł. Jeszcze w lipcu znacznie częściej widzieliśmy cenę 6 zł. A to wszystko przez upały, tak twierdzą eksperci, m.in. analitycy Crédit Agricole. Na czym, jaki tutaj jest związek tych upałów z cenami, no i czy do tych cen powinniśmy już przywyknąć? Masło to jest bardzo specyficzny produkt. Był taki czas, kiedy był dowcip, proszę dwa masła, czy jedno zapakować na prezent. W związku z tym taka była cena. Po czym spadło do 3 zł i kupowaliśmy po 10 kostek, bo czuliśmy, że podrożeje. No i drożeje. Ale rzeczywiście kwestia suszy jest taka, że dzisiaj mamy informację, że jest najniższy stan Wisły. Jak jest susza, krowy dają mniej mleka. Ale również rolnicy muszą dokupić pasze, której nie ma już na... czy to są trawy, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które jedzą krowy, bo nie ma ich już na polach, wyschły. W związku z tym to oczywiście się przekłada na cenę mleka, która się przekłada na cenę masła, a zatem wszystko jest ze sobą powiązane. Jogurtu, maślanki, wszystkiego, rozumiem. Wszystkiego, ale rzeczywiście najpierw to się odbiło na cenach masła, ale rzeczywiście eksperci przewidują, bo pamiętajmy, jesteśmy jednym wielkim globalnym rynkiem. W Nowej Zelandii już wcześniej, a to jest największy wytwórca, te ceny szły w górę już pod koniec zeszłego roku. No między innymi właśnie dlatego, że coraz mniej krów, coraz mniej mleka dawało. Spór o papierowe słomki cały czas żywy. W pewnym sensie kontynuujemy wątek globalnego ocieplenia. Jeden z producentów napojów w kartonikach wraca do plastikowych rurek, bo te papierowe nie dość, że rozmakały, to nawet nie dawały rady przebić tej dziurki do picia. Na razie plany dotyczą Szwajcarii. Tutaj sprawa jest o tyle łatwa, że Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, więc nie podlega temu zakazowi plastikowych słomek. Z Unią pewnie będzie trudniej. No i teraz pytanie, czy czeka nas taki bunt producentów, którzy twierdzą, słuchajcie, no jednak te plastikowe rurki, one po prostu były bardziej, no nadawały się do tego, do czego służą. To prawda, ale myślę, że musimy też popatrzeć na to, że jesteśmy w momencie przełomu i pewnego rozkroku, w którym stoimy. Z jednej strony mówimy, musimy sprzedawać więcej, konsumpcja napędza PKB, a z drugiej strony mówimy, w tym samym czasie trwa susza. W związku z tym, jak stoimy przy półce z mlekiem i widzimy, że ono drożeje, to pomyślmy, że to, że wyrzucamy codziennie do kosza na śmieci tysiące słomek chociażby, w tej chwili już oczywiście nie plastikowych, ale nie tylko słomki są plastikowe, no to ma przełożenie na to, jak zmienia się klimat, jakie są upały, jaka na koniec jest susza, ile mleka są w stanie dać krowy i na koniec, że płacimy za coś więcej. A zatem ta nasza wygoda nie jest bezkarna. To nie jest tak, że fakt, że nie mogę sobie przebić inną słomką napoju, może powinienem sięgnąć po inny napój, na przykład w butelce zwrotnej. Jeżeli ta dziurka tam jest, to jakoś trzeba ją przebić, prawda? To prawda, to prawda. Dlatego ta słomka służy. To prawda, natomiast myślę, że jest taki moment zmiany paradygmatu myślenia. Wygoda klienta jest super ważna, ale może jednak zginięcie w powodzi, która przejdzie przez suszę, jest no gorsze. To się zgadzam, natomiast ja przyznaję, mam nadzieję, uda się pogodzić te dwa światy. To znaczy wiem, że trwają prace nad różnymi granulatami, żeby coś podobnego do plastiku służyło nam, a jednocześnie było biodegradowalne. No i ja kibicuję tym pracom, choć pewnie no, początkowo też ceny będą zawrotne takiego czegoś, co mogłoby nam plastik zastąpić. Pewnie tak, chociażby z tego powodu, że producenci byli przyzwyczajeni, coś już jest na rynku, a zatem nie robili badań, czy to patentowych, czy jakichś rozwojowych, na temat tego, czego będzie mógł klient użyć, żeby napić się ich napoju. A zatem myślę, że rzeczywiście teraz jest wersja albo zyski, takie, które są traktowane jako oczywiste, albo jednak jakieś innowacje, które kosztują. Samozbiory. Tegorocznym hitem Kantar Polska zrobiło swoje badanie. 3/4 stwierdziło, że jest zainteresowana samodzielnym zbieraniem owoców i warzyw. Pani redaktor zdziwiona? Zaskoczona? nie tyle zdziwiona, co zaskoczona, co podchodząca z pewną rezerwą, ponieważ pamiętajmy, że to są nasze deklaracje. W deklaracjach zawsze zgłaszamy takie rzeczy, dzięki którym wypadamy trochę lepiej niż w rzeczywistości. Gdybyśmy zapytali, czy byłeś na samozbiorach, ta liczba myślę, że zrobiłaby się, czy ten procent jednocyfrowy, bo oczywiście w pandemii, kiedy nie było pracowników czasowych, nie mogli dojechać, obostrzenia covidowe, w ogóle poznaliśmy taką formułę samozbiorów, ale to jest jednak przeznaczone dla małych plantatorów. Czyli możemy pojechać do jakiegoś małego gospodarstwa, które mówi ok, ogranicza sobie pewne koszty, no ale wielcy producenci, wielcy sadownicy muszą mieć pracowników czasowych, muszą to dostarczyć na czas, inaczej mają kary. A zatem wersja samozbiorów ciekawa również jako forma spędzania czasu. No tak, teraz tak rozmawialiśmy jeszcze poza anteną, że teraz to Kenia to już przestaje być jakieś atrakcyjne miejsce. Jak borówka amerykańska rośnie, jak truskawka rośnie, to jest ciekawe, tego nie widzieliśmy. Tego nie widzieliśmy, tego nie dotykaliśmy, a wszyscy mówią, że well-being polega na tym, że musimy ten nasz mózg stymulować również ręką, a zatem zbieranie borówek. Bardzo dobrze. Teraz śliwki, jabłka czy ziemniaki, to chyba na to we wrześniu będzie sezon, także polecamy Państwa uwadze te miejsca, gdzie można w takim samozbiorze wziąć udział. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu, była z nami. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. Marcinie, bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Samozbiory? Słucham? Jakieś samozbiory w planach? No niestety nie, choć jeszcze wiele się może wydarzyć. Myślę, że powinienem się temu przyjrzeć i do tego też Państwa zachęcamy. Może w drodze na jakiś festiwal muzyczny, wiesz. A teraz akurat niebawem jedziemy na Great September, więc być może akurat. Chociaż droga do Łodzi nie taka długa, ale kto wie, kto wie. Niewiele ponad 20 minut do godziny 10 pozostaje. Soul won't Zaśpiewał nam autor sławetnych słów Anybody Fancy Some Lasagna, pan Liam Gallagher, jeden z braci Gallagherów, którzy oczywiście ostatnio podgrzewają bardzo temat powrotu Oasis. W 2025 roku koncertowo powrócą i w Wielkiej Brytanii i Irlandii będą występować dla swoich fanów po raz pierwszy od 16 już lat i niemałe kontrowersje te koncerty budzą, ale to chyba było wiadomo od samego początku. Są najróżniejsze śledztwa związane z cenami biletów i tak dalej, i tak dalej. Może komuś z Państwa się udało takowe bilety nabyć? Proszę pisać dobregodnia@polskieradio.pl. Proszę zdradzić swój sekret, bo nie było to łatwe, szczerze mówiąc. 18 minut, no już 17 do 10. To teraz coś nowego muzycznie u nas, czyli najświeższy singiel Michaela Kiwanuki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. siebie. Za półtora miesiąca ta płyta skończy rok, bo pod koniec października ukazał się album Omen. O nim właśnie mowa, to Kasia Linz na antenie Trójki. 10 minut przed godziną 10. Zachęcamy do spojrzenia na teledysk również, w którym gościnnie m.in. Szczyl się pojawia, ale Kasia Linz słynie z tego, że lubi najróżniejsze formy, także te wizualne bardzo dopieszczać i to również tam widać. Godzina 9.50 dochodzi, więc my powoli żegnamy się z tą pierwszą odsłoną naszego dzisiejszego spotkania, ale to bynajmniej nie jest koniec, bo jeszcze dużo przed nami.